जब भी जीत ना हो दिन कुछ भी ना हो तेरे बिन मुस्का के ही जीत ले तू सबका दिल और जो भी पास आए तुझको देखे ही जाए मुस्कुराए जब भी तू अपनी रोशनी में जगमगाए Spark, shine like you never seen a dark, huh? Milti ek zindagi, tu ab has ke usko jee. Tu ab aisi muskura, koi pae na bula. Aur jo bhi paas aaye, tujhko dekhe hi jaaye. Muskuraaye jab bhi tu apni roshni mein jagmagaaye. Lights, camera, flashes, those dreams in your lashes, sparkling nights and dazzling days, it's just a smile away. Shine.